มันเป็นภัยที่อยู่ภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นโรคภายในเรียกว่าโรคของใจเนี่ยนะก็เลยมันเผาซะใจเนี่ยงอมหมดเลยเรียกว่ากิเลสเผาซะใจเนี่ยอักเสบอยู่ตลอดเวลาอักเสบทางความคิดจิตที่อักเสบไม่สบายใจภายในอยู่ตลอดนั่นแหละเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นภาษาบาลีแล้วว่ามันเศร้าหมองเหมือนกับยอดไม้ที่เอามาลนเนี่ยนะเอามาลนไฟซะจนเฉาไปหมดฉันใดใจที่เกลือกกลั้วด้วยราคะโทสะและโมหะก็ฉันนั้นเนี่ยนะเผาลนร้อนรนกระวนกระวายแล้วก็สร้างแต่ความเสียหายไม่เคยทำคุณให้เลยเนี่ยนะไม่ได้สร้างประโยชน์โลกนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยนะมันบาปธรรมทั้งหลายก็คือราคะโทสะและโมหะพระองค์กำจัดข้าศึกเหล่านั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียกว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงอย่างที่เท้ามหาพรหมแต่เรียกพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ชนะสงครามเนี่ยนะครับผู้ชนะสงครามก็เรียกสงครามภายในเนี่ยนะสงครามภายในใจเนี่ยเป็นสงครามที่ชนะยากมากเนี่ยนะถ้าเทียบกับสงครามภายนอกสงครามใจเนี่ยแม้ยืดเยื้อเรียกว่าสงครามต่อสู้กับราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นโดยมากข้าศึกก็เลยครอบงำมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคืออยู่ภายใต้อำนาจของข้าศึกอยู่ภายใต้อำนาจของอโลภะขออภัยอยู่ภายใต้อำนาจของโลภะโทสะและโมหะเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้อำนาจข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือแล้วแต่มันราคะมันกระซิบเอางี้สิมันก็เชื่อนะโทสะบอกเอางั้นสิเอาอีกโมหะแม้มันโง่นะมันพาโง่แล้วก็ยอมมันดุมไปหมดเลยเนี่ยนะมันอยู่ภายใต้อำนาจข้าศึกเนี่ยนะชาติชรามรณะทุกแล้วทุกเล่าพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยนะอย่างคิดดูเราอยู่ภายใต้อำนาจของโทสะเนี่ยนะข้าศึกคือโทสะมันเผาเราเนี่ยน้ำตาที่เราเสียใจร้องให้เสียใจน้ำตาซึมน้ำตาไหลพรากน้ำตาอาบแก้มเนี่ยนะมันมากกว่าน้ำทะเลแปลว่าโทสะเผาขนาดไหนเสียใจเฉพาะกับคนคนเดียวนะสมมติเรามีแม่คนหนึ่งเนี่ยนะร้องให้เพราะแม่คนเดียวเนี่ยนะน้ำตามากกว่าน้ำทะเลแล้วทุกคนเคยเป็นแม่มาหมดแสดงว่าเราไปร้องให้เพราะทุกคนเนี่ยน้ำตาเท่ากับทะเลแล้วว่างั้นนะไปร้องให้แปลว่าไฟคือโทสะมันเผาในใจของเราเนี่ยจนน้ำตาเราเนี่ยมากเท่ากับน้ำทะเลเสียใจเพราะคนนั้นน้ำตาเท่าทะเลเสียใจเพราะคนนี้น้ำตาเท่าทะเลแล้วไปเสียใจกับทุกคนเนี่ยนะน้ำตามันขนาดไหนเรียกว่ามันกลั่นเนี่ยนะเคยเห็นคล้ายๆกับน้ำมันพรายไหมเขาไปลนก็เอาไฟเทียนเนี่ยไปลนคางแล้วก็น้ำก็หยดติ๊งติ๊งติ๊งมาเนี่ยนะเรียกน้ำมันพรายบอกท่านรู้ได้ไงดูในหนังว่างั้นเขาเล่ามาว่างั้นก็บอกว่าชั้นใดเนี่ยนะใจของเรามันก็ลนเนี่ยลนที่ใจนะน้ำมันไหลออกที่ตาที่ดูนะไฟเนี่ยมันเผาที่ใจไฟคือราคะเผาที่ใจแล้วมันก็ไหลออกมาที่ตาเรียกว่ามันลนภายในเนี่ยนะแม้มันระอุมากเลยนะมันดับก็ยากยากนะนะน้ำตาหยดติ๊งติ๊งติ๊งแล้วก็ซับไว้เธอเนี่ยนะว่าน้ำมากกับน้ำทะเลมันไปเที่ยวทะเลก็ดูเธอน้ำตาเราขนาดนี้แล้วนะนั่นไปเกิดไปเสียใจกับบางคนเนี่ยนะบอกไม่ต้องไปเป็นห่วงหรอกคือเสียใจมาเป็นน้ำตาเท่าทะเลแล้วเนี่ยนะอย่าว่าแค่นี้เลยคอยร้องให้เพราะคนคนเนี้ยน้ำตาเท่าทะเลมาแล้วว่างั้นนะก็ทำใจไว้เลยบางคนเนี่ยไปเสียใจเนี่ยนะชาวโยมคนหนึ่งไปนั่งสวดมนต์ทำอะไรรู้น้ำตาไหลนั่นน่ะนะหาหนังสือสวดมนต์ให้ก็ไม่เอานะยอมนั่งน้ำตาไหลอย่างเดียวก็ฟังสวดมนต์ไปพักใหญ่เหมือนกันแล้วก็จากไปนะเขาบอกถ้าสบายใจคนไม่เข้าวัดง่ายๆหรอกเชื่อนะถ้าคนที่กำลังมีอยู่ดีมีสุขเพียบพร้อมสบายแล้วเข้าไปหาพระพุทธเจ้าหายากมีแต่ว่ามันน้อยเต็มทีเนี่ยนะพวกเททั้งเทวดาทั้งมนุษย์อย่าว่ามนุษย์เลยเทวดาก็เหมือนกันเหมือนกันถ้าอยู่ดีมีสุขสบายเพียบพร้อมโอ้วันนี้มีความสุขจริงๆสวดมนต์ไหว้พระดีกว่าเป็นต้นยากเหมือนกันนะมีแต่ว่ามันน้อยเต็มทีเนี่ยนะน้อยมากเลยนะมันก็ถูกข้าศึกภายในเล่นงานซะย่ำยีหมดเลยนะทุกแล้วทุกเราก็บอกว่าไฟคือโทสะมันเผาซะน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเนี่ยนะแล้วไฟคือตัณหามันเผาเนี่ยนะ รู้ได้ไงบอกว่าชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าถ้าตัณหาไม่พาทํากรรมเขาไม่เกิดในนรกหรอกถ้าตัณหาไม่พาทํากรรมเขาไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานหรอกถ้าตัณหาไม่ทําพาทํากรรมเขาจะไม่เกิดเป็นไก่เด็ดขาดเนี่ยนะเพราะตัณหานั่นแหละนําไปเกิดเป็นไก่ก็เลยถูกตัวอะไรก็ถูกเชือดเนี่ยนะตัณหาพาไปเกิดเป็นเป็ดไปเกิดเป็นห่านเกิดเป็นหมูเกิดเป็นกุ้งเกิดเป็นหอยจนถึงมาเกิดเป็นสุนัขเป็นต้นตลอดตัณหาพามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะป่าชาแล้วป่าชาเล่าเจรวาที่ทั้งเผาบ้างทั้งฝังบ้างอย่างที่พราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าลูกเอ้ยถ้าลูกจะฝังพ่อนะลูกต้องฝังในที่ที่ไม่เคยมีใครฝังมาก่อนเลยต้องเป็นที่ที่บริสุทธิ์จริงๆนะจึงจะเหมาะสมสำหรับพ่อที่ไหนอะพ่อบอกโน่นอะที่เชิงเขาตรงนู้นโอ้ยลูกไม่รู้จักหรอกพ่อพาไปดูหน่อยลูกจะได้ฝังพ่อถูกเหมือนกันนะหมายความว่าเขาฝากฝังอะนะฝากศพฝากอะไรเรียบร้อยให้ลูกละพ่อก็พาไปดูนี่ลูกตรงนี้นะมันเป็นที่ทำเลดีมากเลยเหมาะที่จะฝังพ่อเมื่อพ่อตายแล้วเอาศพพ่อมาฝังไว้ตรงนี้ที่ตรงนี้บริสุทธิ์จริงๆไม่เคยมีใครฝังมาก่อนเลยอันนั้นเขาก็ชวนพ่อลูกลงมาจากเขาพอไปชี้ที่ตำแหน่งให้เด็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะพอลงมาพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นบอกไปไหนกันมาก็เล่าให้ฟังเนี่ยไปชี้หลุมฝังศพให้ลูกชายแบบนั้นบอกลูกชายไว้ว่าพ่อตายแล้วต้องเอามาฝังตรงนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ยศพท่านศพเดียวก็ 84,000 ศพแล้วแบบนั้นนะไม่ต้องไปศพคนอื่นหรอกนะศพท่านคนเดียวนะที่ตรงนั้นนะไม่ต้องพูดถึงศพคนอื่นนะงั้นเถอะเท่านั้นใครไม่เคยแมลงตายในปากบ้างเหรอหายใจเข้าแมลงหายใจเข้าแมลงจบเข้าไปตายในจมูกเนี่ยนะกระพริบตากระตากระปริบกระปริบที่นั้นยังเป็นป่าช้าเลยเนี่ยนะมันจะกล่าวไปยายถึงที่อื่นแล้วตามเนื้อตามตัวผิวของเราเนี่ยนะมันตบยุงตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะก็จะคาดอยู่ที่ไหนเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพบมันเป็นตายเกิดกี่พบกี่ชาติพบแล้วพบเล่ามันก็ตัณหาพาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะปัญหานั่นแหละพาพบพาชาติแต่ที่อย่างเงี้ยนะเพราะอะไรโง่สักอย่างเดียวอะไรทำไม่ได้มั้งใช่ไหมก็เรียกว่าอวิชชามันพาปิดทั้งอดีตปิดทั้งอนาคตปิดทั้งอดีตปิดทั้งอนาคตปิดทั้งเหตุปิดทั้งผลปิดทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันปกปิดเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรนะมันปิดอวิชชาเนี่ยจึงเป็นข้าศึกศัตรูที่แสนจะร้ายกาจเนี่ยนะข้อความโง่เขลาอย่างเดียวเลยเนี่ยนะหลายๆเรื่องนะปัญหาที่เราตามแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เราตามสะสางเนี่ยโดยมากเกิดจากความไม่รู้ถ้าเรารู้แบบมันมีหลายอย่างฮะถ้าเราฉลาดเท่าวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วเราจะทำอะไรเนี่ยนะเราจะทำวิบัติขนาดนี้ไหมหลายๆอย่างเนี่ยนะที่ไปนั่งเศร้าโศกเสียใจถ้าฉลาดเท่าวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วมั่งเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ40ปีที่แล้วถ้าฉลาดเท่ากับสมมุติอ่ะเอาคิดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเราฉลาดอย่างเงี้ยนะถ้าคนนะฉลาดเท่าวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วฉลาดเท่าวันนี้ซื้อหวยถูกเพราะรู้ว่าหวยมันจะออกอะไรใช่ไหมซื้อหวยถูกยังไงซื้อก็ไม่ผิดเป็นต้นเพราะขอให้มันฉลาดมันพวกเราทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสิก็มีแต่ความโง่เขลานะมันถ้าไม่อาศัยคำสอนเนี่ยยากแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยผู้ใดพระองค์ก็กำจัดราคะโทสะและโมหะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะอย่าว่าเลือดตากระเด็นเลยพร้อมกรองเนี่ยนะบอกไม่เหนื่อยจนเลือดตาแทบกระเด็นพระพุทธเจ้าบอกแม่ลูกตากระเด็นไปหลายชาติเนี่ยนะกว่าจะได้มาเนี่ยนะตาเนี่ยกระเด็นไม่รู้กี่ชาติเขาบอกแม้จนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเขาบอกให้เลือดเป็นทานไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเขาบอกแม้จนเกือบสิ้นชีวิตพระองค์บอกสิ้นชีวิตแล้วชีวิตเล่าแม้หัวใจแทบหลุดเขาบอกโอ้ยผ่าใจให้เป็นทานไม่รู้กี่พบแล้วพบเล่าให้ทานทำบุญกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะกำจัดข้าศึกเหล่านั้นเมื่อกำจัดข้าศึกเสร็จก็ชวนให้ผู้อื่นขจัดข้าศึกด้วยเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเป็นพระอรหันต์พิเศษเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วให้ผู้อื่นเป็นพระอรหันต์ด้วยเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์พิเศษจากการที่พระองค์เป็นพระอรหันต์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะพระองค์พาพระสัตว์อื่นให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยหาประมาณไม่ได้ในพุทธเขตในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเช่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมบางสูตรเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์เทวดาบรรลุอรหัตผลแสนโกฏอย่างเงี้ยนะเขาบรรลุกันเป็นแสนโกฏเฉพาะอรหัตผลนะไม่ต้องพูดถึง มรรคผลอื่นๆว่างั้นนะพันพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าช่วยให้ผู้อื่นเป็นพระอรหันต์อย่างมหาศาลตามปณิเจตนารมณ์ที่บอกว่าข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยปรินิพพานคือดับกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นดับด้วยเนี่ยนะมันจึงเป็นผู้กับผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะเหนือสุดยอดของผู้ที่บริสุทธิ์เพราะสามารถบริสุทธิ์จนคนเศร้ามองร้องให้มาเนี่ยนะพระองค์ไปให้เป็นพระอรหันต์กลับไปร้องให้มาเลยเนี่ยนะงอแงน้ำตาซึมเครียดมาเลยทุกข์มากกลับบ้านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วไงนะปรินิพพานและเช่นสันตติมหามาตย์เนี่ยร้องให้มาเลยเนี่ยนะเมียตายนะนางสนมตายสนมก็คือเขาเมียเขานั่นแหละตายเนี่ยโอ้ยเสียใจเกิดมาไม่เคยเสียใจขนาดนี้เลยเสียใจฟูมฟักน้ําตาไหลพรากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยนะก็มีคนไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเรียกว่าสภาพที่ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้ดิบดีอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยนะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นางปตาจาราเนี่ยบ้ามาเลยอ่ะคนบ้าแก้ไขจากคนบ้าเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยแล้วนางปตาจาราสอนคนอื่นบรรลุเยอะแยะเลยเนี่ยนะนางมีลูกศิษย์เป็นบริวารเนี่ยประมาณ500รูปภิกษุณีเนี่ยนะอยู่ประจำสำนักของนางประมาณ500รูปก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าพระองค์ช่วยให้เขาไปช่วยต่อกันไปเนี่ยนะฉะนั้นการที่การอุบัติเกิดขึ้นของพระองค์ผู้ชนะกิเลสเนี่ยยังชัยชนะเป็นไม่ใช่น้อยให้เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของพระองค์ขึ้นมาในโลกเนี่ยนะช่วยให้สัตว์ชนะปาณาติบาตเท่าไหร่สัตว์ไม่ต้องฆ่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวในโลกเนี่ยนะเว้นจากเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่หาที่สุดไม่ได้นะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันคนสมาทานศีลปาณาติปาตาและไม่ยอมฆ่าสัตว์เนี่ยปริมาณหาไม่ได้เพราะนั้นพระองค์เนี่ยจึงเกิดมาเพื่อให้ศีลเนี่ยมีอยู่ในโลกเกิดมาเพื่อให้ใจของคนเนี่ยสงบเนี่ยนะเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และได้รับความสุขอย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เกื้อกูลทั้งในปัจจุบันและต่อไปนั่นคือพระความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นชัยชนะที่เรียกว่าช่วยให้สัตว์อื่นชนะตามหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะนี้ต่อไปอีกเนี่ยพระองค์หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าหักซี่กรรมของสังสารจักรไอ้ซี่กรรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวส่งเรียกว่าแรงส่งเครื่องส่งเนี่ยนะเจตนาเนี่ยคือเครื่องส่งที่นำไปเกิดในนรกเจตนาเนี่ยคือตัวส่งให้เกิดในเปรตอสุรกายเดรัจฉานเจตนานี่แหละเครื่องส่งคือตัวที่ส่งให้ไปสู่วัฏฏะทั้งหลายมันพระพุทธเจ้าหักซี่กรรมหักเจตนาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าแม้กำลังใดเนาะจะมีพละกำลังเรียวแรงนะแข็งแรงเท่ากับเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยเป็นตัวที่พระองค์บอกว่ากำลังที่ใหญ่ที่สุดเลยกำลังคือกรรมเนี่ยนะเป็นมารชนิดหนึ่งเรียกว่าอภิสังขารมารกรรมภพตัวนี้นำมาสู่ซึ่งปฏิสนธิวิญญาณกรรมภพอันนี้นำมาสู่ชาติพระพุทธเจ้าหักเจตนาเนี่ยนะเรียกว่าหักอะไรก็หักไปเถอะนะหักใจเนี่ยมันหักเจตนาเนี่ยหักกายสันเจตนาทำลายกายสันเจตนาทำลายวจีสันเจตนาทำลายมโนสันเจตนาแปลว่าทำลายกรรมปัจจัยเพราะกรรมในคือเมื่อพระองค์ปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะกรรมในอดีตที่จะให้ผลนำเกิดเป็นต้นต่อไปไม่ให้ผลนำเกิดทั้งที่อดีตเนี่ยพระองค์ทำกรรมมามหาศาลกรรมเหล่านั้นที่ควรจะนำเกิดในภพสามเป็นต้นกรรมเหล่านั้นพระองค์หักไม่ยอมให้มันให้ผลอีกต่อไปหรือกรรมในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ทำกรรมมากทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันนี้กรรมที่เป็นบุญนะพระองค์หักกรรมที่เป็นบุญเหล่านั้นไม่ให้มันนำเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะอันพระองค์หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตที่จะนำเกิดสู่ภพใหม่ก็ไม่มีสำหรับพระองค์กรรมในปัจจุบันที่นำไปสู่ภพใหม่ก็ไม่มีสำหรับพระองค์เพราะพระองค์หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะเพราะอะไรใช้อะไรหักซี่กรรมใช้ขวานคือโสดาปัตติมรรคปัญญาอันนะทำลายกรรมที่นำไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอันนะทำลายกรรมที่นำไปสู่ภพที่8เป็นต้นเนี่ยนะสกทาคามิมรรคปัญญาเนี่ยนะ ที่เป็นเช่นกับศาสตราเนี่ยพระองค์ก็หักซี่กรรมที่จะนำให้มาเกิดในภพที่สองเป็นต้นอนาคามิมัคคเจอนาคามิมัคคปัญญาของพระองค์ที่เป็นเช่นกับศาสตราเนี่ยนะพระองค์ก็ฟาดฟันทำให้เจตนากรรมที่นำเกิดในกามภพเนี่ยทำลายออกไปและเจตนาเหล่าใดที่นำไปสู่ภพทุกภพเนี่ยพระองค์ก็หักด้วยอรหัตตมัคคปัญญาเนี่ยนะอรหัตตมัคของปัญญาเนี่ยพระองค์จึงทำลายเจตนากรรมได้เสร็จสิ้นแล้วเจตนากรรมอันนั้นที่นำไปสู่ภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เนี่ยอรหัตโสดาปัตติมัคสกทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมัคคปัญญาเนี่ยหักอย่างไม่มีส่วนเหลือ